هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه دانی زور دوا کود دبی لگل ما مستجالا باسی تیب کن بیکمان استا باسی و کاتانا دکا کل مالی مامی بسری بدوا لوتی هاتو توی مالی مامی دکا زور تندو طلبوا شانازی شان پیو دکات راستا زور بشانازی و للی ما مستجالا باسی او ایشانم دکر کل مالی مام فرهاد دم کرد ما بسیشم لباس کردنی او بو که بما مستابلم لبرتی او تن روژ لقتاب خانه دوا کودم که زیاتر بو لهفتیک دانی جان من پیم خوشه که فیری کار کردن بید برواشت پیدا کم کل بر آوانه هاتوید با کتاب خانه دبینم تندو تالش بوید وایا بله هر او رو تمنیشم دبیت دوازه سال آه او رو یادی لدهگ بون تا تمن دریش بید زور سپاس ما مستجالا ها؟ هی لمیجا تاورم دکن؟ بله یادی او روشانه ده که نوکه هر سیک من پیک و ده گراین و مالاوا هرو همینیش براسی امرو روشی لدائق بونتا؟ بله دانی بخود خواردنی اهنگی یادی لدائق بوند آماده ده که؟ نخیر پیام تره خوشکم امرو دیتا مال منو خواردنم بو آماده ده کات کواتا خواردنی که زور خوش درده چه دانی یاد کرنوکه پارت لبیره؟ براسی گوشت علا شیشه سور کراو که زور به تام بودانی دا پیرم زلاتی زیو زور خوش درزده که پی دالم بو بونه و بود اماده بکاتو دوائش بود دینم سپاس خود امندو مکن تره هموش لکانم بو اماده دکات باشه چونه پی خوش را با آبید برام هر پیوستی کتابو پیم نه دانی تماشا که آبه بتا ها؟ سلام بابا روش باش مام سردار سلام ماما چونن کورکانم دانی چرا هر نگیشت لامن نزانم گیشت و انا چون که لمال نبوم بلکو لقتاب خانه بوم لبیرم نبو ببورا باشا منیش دستم بولای نوسینگ کم بابا دتوانی امشو زو بگره توا نزانم بلان پشت بخوازو دا گره موا خواد لگل خواد لگل سلام دانی باکت پیدا چه زور من تو بید ایوانیا بله کاروباری چاکردنەوەی چەلگەکەی چۆن بەڕێوە دەچێت؟ نازانم بابم لەم بارەیەوە هیچ شتێکم پێ ناڵێ. دەی ڕاستکاڵ وەرە بمگرە، وەرە دەی دەیڵە بمگرە. زۆر باشە تێگەیشتم. ها ئەوە بخۆ. ئەمڕۆ ئاهەنگی لەدایک بوونمە بۆیە چاوەڕوانی خواردنی خۆش بە. باشە ماکس. چێشی ڕاستکاڵ زۆر زیادی کردووە. سرەتا کە دۆزیمانەوە زۆر بچووک بوو، بەڵام ئێستا گەورە بووە. ئارام بێنە بام نیشەڵیگرم. نا هەرگیز بیگرە. من پێویستە ئێستا بڕۆم. نە ئارام، لێرە بمێنەوە. پاشکەمێ چتر ترا خوشکم دەگات. من دڵنیام کە هەلوان بۆ دێنێت. چی دەڵێ؟ هەلوا لەگەڵ خۆی دێنێت؟ حەزم لە حەلوایە، بەڵام بەڵێنم بە بابم داوە کە زوو بگەڕێمەوە. بۆیە ئێوارە دەگەڕێمەوە لای خۆت بکە. خواتان لەگەڵ. خوات لەگەڵ. من سەرسامم بە ئارام، چونکە یارمەتی باوکی دەدا لە کاری کێڵگە و چێڵدۆشیندا، ئەگەرچی بە خوێندنی سەرقاڵە. ڕاستە؟ تۆش وەکو ئەو ماندوویت. بەڵێ، چونکە خواردن ئامادە دەکەیت و ماڵ پاک دەکەیتەوە، هاوکار لەگەڵ خوێندنەکەشت. لە کاتێکدا من شەرم لە خۆم دەکەم. من تەنیا قاپەکان پاک دەکەمەوە دوای ناخواردن. هیچ کارێکی تر ناکەم کە سوودی هەبێتانی. من بەم شێوەیە دەروونم ئارامە. پێشنیاری بابم ڕەت کردەوە بەهێنانی خزمەتکارێک تا بە خۆم کارەکان ئەنجام بدەم. ئەمەش بۆ من باشترە، چونکە ژەمەکان بە جۆرەی حەزی خۆم ئامادەی دەکەم. دەتەوێت زیاتر بخۆیت؟ پێیام ڕاستکاڵ لەسەر زەوی دابنێت تا بۆ خۆی بخوات. باشە. دەی ڕاستکاڵ بگرە. پێویستە لەسەرم کارێکی گرنگ بدۆزمەوە جیا لە خوێندنم. ئەیوانیە دانی؟ وانەکانت باشتر بخوێنە ئەگەر کاتی زیادت هەیە. قسە دەکەیت وەکو ئەوی مامۆستا بیت. دانی وەرە خێرە. ئۆتۆمبیلەکەی خوشکت خۆیدا لە ئۆتۆمبیلەکەی بەڕاست شێرزاد. چی دەڵێ؟ یانی نەدەدی سیارەکەی من ڕادەوەسی کا شێرزاد؟ دیتم بەڵام نەمزانی جەنەبتان ڕای دەگرن. ویستم بوەستم تا سڵاوێک لە کاکسالار بکەم. کەچی تۆ لە پشتەوە خۆت بە ئۆتۆمبیلەکەم دادا؟ خۆ تۆ ئاگاد لێ بوو کاکسالار. لە ڕاستیدا لەو کاتی ڕووداوەکە ڕوویدا من تەمەشای ئاسمان دەکرد. ئاگام لێ نەبوو. زۆر هەڵەیە لەناکاو پێ لە ئیستۆ بنەی. لەبەرەوە ئەمن تاوان بار نیم. کە تۆ ئۆتۆمبیلەکە لێدەخوڕی، سەیری پێشەوە دەکرد یان سەیری دواوە دەکرد؟ ها پێم بڵێ. کە جەنابتان لە ئاوێنە ئەمنی دیت باشە بۆ حیسابتان کرد. ها بەسەوەندەم پێ بڵێ کاک شێرزاد، بۆچی هەر لە دوای ئۆتۆمبیلەکەم دەڕۆیشتی؟ خۆزادەکە جێگایدا ئۆتۆمبیلی تر دەبوویەوە. تۆ هاتیە پێشەم و یەکسەر پێشەم دێت گرت و بەرد نەدا. وایان نا؟ ها بەڵێ وام کرد و هەر واش دەکەم، چونکە تۆ پێش بڕچێ لەگەڵ من دادەکرد. ئای لەو ژنە دەبەنگای. ئەوە چیت گوت؟ سەکە دووبارە بکەرەوە. گوێم لێبوو سکایەتیت پێکردم. دەی زوو دووبارەی کەوە. چەندی بتەوێ دووبارەی دەکەمەوە؟ ئەتووژنە چی دەبەنجی؟ تکایە کەمێک لەسەر خۆ بن. هیچ کامتان زیانی پێ نەگەیشتووە. پێویست بەو هات و هاوارە ناکات. ئاخر ئۆتۆمبیلەکەم زۆر زیانی پێگەیشتووە. پێشی قەمەرەکەی منیش زیانی پێگەیشتووە. وەرە کاکسالار، تەمەشاکە بزانەوەی یان نا. ئەم قوپاوەیە هی ئێستا نییە. لە ئاوێنەکە باشە قوپایم دیت، پێشەوەی خۆت لە من دەی. خانم، تۆ درۆ دەکەی، بۆیە ناتەوێ زەرەرەکە بشمێری. من هەرگیز درۆم نەکردووە. ئەمە ڕاستە، خوشکم هەرگیز درۆ ناکات. دانی چۆن نزانی من لێرەم؟ ئارام هەواڵی پێدام. زۆر باشە، ئێستاش دانی ڕاشکاوانە قسە بکە. ئەدی ئەو قوپاوە تخواکەوە نییە؟ بەڵێ، چەند مانگێکە بینیومە. کاک سالار، تۆ پێت وایە دانی ڕاست دەکا؟ بەڵێ بێگومان، چونکە من زۆر متمانەم بە دانی هەیە. بەڵام دانی برای ئەو ژنێو زۆر ئاساییە لە بۆی پینە بکە، وانییە؟ بەڵێ سالار، من درۆ ناکەم. پێشتر ئەم قوپاوەیەم دیتووە. باوەڕت پێ دەکەم دانی. ها شێرزاد، ڕێگەم بدە ببینم. ها بۆ شێوای ئەمن تو درود لگل دکردم وانیا باش امن دانی پیدا دنیم که او شوخته کنه بلا ما بستم او بو فیری کم زاره چی دی اوه اوتومبیل لی نخوره بله تو هرچیز فیره لی خورنی اوتومبیل نوی که اشیر زد دی خاتو چرا واما که کارکه براو خرابتر برواد من نزانم به تواوتی کامه تا خطابارن لروداوکا بلا ام اوه دزانم که هر دوکتان بخیره ای لی تان دخوری بای امر رویده داوی لی بردون دکم بای اوها بپلبوم تون که دموز دانی ببینم تن حال بر اوه ایا تو که شیرزاد با اتومبیل پیش برچیتان نده کرد؟ پیش برچیه لگل داده کردم نه هرگیز اتومبیلکه من دو هنده اتومبیلی او خیر آیا او اتو چی دالی؟ اتو ایوی پیش برچیه لگل بکم ها؟ او اقصیه دهی که؟ ام پندل سر تو چه بجده بید؟ بسا براستی هر دوکتان بیتان تا کرد هفته لیره دمینه او چرا؟ بلن بس تیتر برلم رو دوامه که او چرا؟ ای که پیاوه چی نشیرین و مزعید را بلا من سرم سرمال رفتارت شرمیشم دکر لقصکانت چون که دنگت زور برز بو دنجی من؟ داری چیم پیامی هاورم پی گوتم که خوشک گورکت خانم یکی زور جیرو لسر خویا هرو حزیره چیشا ای بلا وای اما راستا بلا او رفتاری کم یک پیش ساکر دید رفتاری چی جان بو؟ دانی خطای او پیاو بو لخوره ای خی گرتم منش ناچار بم که قصه پیابلم تو بلای پیام لباری ام رفتاری تو چی بلید؟ او کتی چی بچوک و زوانا هر لمن دسید کاتی بچوک بوم ترا بس گالتا کردن چی تا دانی دبینم زوزو تو را دبی پیشتروانه بوی لوتی ده که مردو تو منم نبینیوا زور راستا خوشحالم که آوا با ازاو زیره چی ده دبینم دانی بلام بو کمی چیش هست با آرامی ناکم بلام لبرتی دی بابتی نجوره و تا زیادر بسی خودم با بکی دانی ها باشا وره راسکال راسکالی هوره زور گوره بوا ترا تکاش چی ببری قلب پیش راسکال دامنه اگر نخوی پینا جیره تو هول داد بی بعد زور باشا واده کم اما چیه؟ اما بله ما جالبر چی لیرد داناوا چون که هشتا تاو درستم نکردوا من خون درستی دکم هر لجوره وا؟ بله بله امدانی سیریم رای خب که چون دراوا؟ چرا ام درزه پیشتریش هبو درو دکی من هر چیز درو نکم باورم پیب که دانی ام زیر دراوا هی تازه یا زور باشا با تی دسلمینم کاتیگ من دالبوم امرای خم به تقد راند. یعنی استدروی نکی؟ بس تلا تکه گالت مکا. من سرم که هیچ شکلی رز یعنی پی نگات. بخوامش تی خرابه. اگر هر بردوام بیلیره. تو شورای خم کپری ورد داره. دوای با پاکر نواز زور زحمت دانی. من شوره کپاک دکم و. تی تر رگت پی ندم لیره درستی بکی. بالام. و تم نبود. دی هر استالیره بی بدرا و. بلام لچو کار بکم ده توانی لگراج کرد تون بیلی باکم هر واقع کش و هواش زور سرده بایه نتوانم لوی کار بکم ترا تکاد لیدکم دل رقم با اول مده براستی زور سیرم پیده نازانم بابم چون ری دایو لیره درستی بکی بابم با اوگ لیلی نکردون بلکو یارمتیشی داوم یارمتیشی داوی؟ آی او چی دو مارا روی داو جو بگرا چیا؟ تو دکم نیت بلکو خوش کمی بوه مافی او دنیا فرمانی یکشتم پی بکی دکم و بابم تاکه کسن که مافیان بسر موهایا هرچی دکم بو مرد بلچیشم بطنیا دیهشتم دانی من؟ تو لگل ایمه ناشید لوکاتی دکم مرد من و بابم بطنیا دشین استاتی دگی؟ دانی داوی لێ بردن دەکەم بەڕاست بم بورە ئەگەر دڵم شکاندی مەبەستم ئەوە نەبوو باشە ئەگەر چی ناتوانم جێگای دایکیشم بگرمەوە بەڵام بزانە تەواو وەکو ئەو خۆشم دەوێت ئازیزم ڕاستە من خۆم لەبیر کرد تو هێشتا منداڵی تو لەم تەمەنی 12 ساڵی دای پێویستت بە سۆز و چاودێریەکی باش هەیە ئەمڕۆ دەبم بە 12 ساڵ ڕاستە ئەمڕۆ ڕۆژی لە دایک بوون تە خۆ من ئەوم هەر لەبیر نەبوو دانی دایکم هەرگیز ئەمە لەبیر نەدەکرد تۆ ڕاست دەکەی بەرحاڵ خێرا بارودۆخەکە چاک دەکەینەوە یارمەتیت دەدەم کارێکی زۆرمان هەیە بەتەنیا کار دەکەم کارەکانی ماڵەوە لەبیرکە چونکە ئێستا من لێرەم سوپاست دەکەم خوشکەکەم پێش کارکردن جلەکانم دەگۆڕم تەماشاکە ئەمە ڕستکات دەکە ڕاستکەل بوەستە دەزانم تۆ برسیتە وانانی ئێوارەت ئامادەیە ڕاستکال دەمەوێت داوەتت بکەم تا ئامادە بیت لە ئاهەنگی جەژن لە دایک بوونم ڕاستکال تۆ خەوتووی هاوڕێکانم لەگەڵ خۆم هێناوە بەڕاستی بابم زۆر دواکەوت وتی لەوانەیە زوو بێمەوە هەروەها تۆش بابم زۆر دواکەوت لەوانەیە هەر لەبیری کرد بێ ئەمڕۆ یادی لەدایک بوون تا بەڵام پێشتر ئەمە ڕووی نەداوە ڕاستە لە هەموو یادەکانمان ئامادە بۆ دیاریشی بۆ هێناوین ڕاستکار و ماکس برسیانە بگرە ڕاستکال ئەوەش بۆ تۆ دانی بابم حاڵی چۆنە چی ئەو زۆر ماندووە ها بڵێ بابم ماندووە چونکە لە ماوەیەدا زۆری سەفەر کردووە دانی ئەمە زانیوە کە چێلگە گەورەکەی بابم زیانێکی زۆری پێگەیشتووە بڵێ بەڵام وتی دووبارە دروستی دەکەمەوە وا دیارە هەر بەردەوامە لەسەر کارەکانی خۆی و واز ناهێنێ شەو باش بەخێر بیترا چۆنی زۆر باشم بابا تۆ چۆنی ئێستا خواردن ئامادەیە دەبینم هێشتا ناتان نەخواردووە بۆ هەتا وەکو تۆ نەیتەوە چۆنی بەلان دەخۆی جاریکی تر چاوەڕێم مەکەن بەخێر بێوە ئەمڕۆ ژەمێکی نایاب لەسەر مێزەکەمانە بارودۆخەکە تەواو گۆڕاوە بەهۆی بوونی تۆ لێرە چرا زۆر سوپاس بابا دانی بم بورە کە ئەمڕۆ دواکەوتم چونکە بەکارێکەوە سەرقاڵ بووم کە نەدەکرات دوای بخەم هیچ نیە دەزانم کە تۆ سەرقاڵی مادەم هەروای لێهات کەمێکی تر چاوەڕوان بکەن ئێستا دێمەوە Mm-hmm. دانی یادی لدایک بونت پیروز به تو ام دیاریش بو تویا سپاس اما کات جمیری با پیرما باش جوام لبگره دانی ام کات جمیره دیاری با پیرت بو بومن لا یادی لدایک بونم براست؟ با پیریشت به همه شوه لباو چی ورگرت بو بم شوه نوکن لباو که بوکر بو یکتریان گوستو تاو روش یک دید توش که هزش میرکه با کراکت داده ده نیجیان بله ام دعوه زوانه که پیوشی بستراوه لما زوانه که سری دایک تاو درست کراوه اما شانده ریکه بو اوی بی پارزی دایا اوی راستی بی من زورم برسیا دای دانی جان مو مکانی یادی لدائک بوند بو کجینه و هر ایسا دای پیروزا پیروزا یادی لدایک بونت پیروز بدانی لدایک بونت پیروز لدایک بونت پیروز لدایک بونت پیروز دانی لدایک بونت پیروز پیروزا قرم شود شاد بی بختیار دی گود یارمتیان دادم بجویره توانم لگل بانک کانش قصده کم بو آسان کردنی کارکی قصده کم هشتا دفت ما او بریک پارشم لبردست ماوا بینیش دانیش دیکم هی لگل برو بری بانک که هول دادم رازی بکم که تاوری بکه تا سرطای سال داد دید